Alázattal és hódolattal állunk meg előtted, és az a szívünk kívánsága, hogy továbbra is szólj hozzánk a te igéden keresztül, a te kijelentett akaratodon keresztül. Érintj bennünket figyelmes igehallgatókká, nyisd meg értelmünket, szívünket, üzenetet befogadására, Urunk. Ámen. Ámen. Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét a Máté szerinti evangéliumból olvassuk. Ugye, hogy az 5. részben találjuk megírva a 17., 18. és 19. versekben. Máté írása szerint olvassuk tehát Jézus Krisztus evangéliumát, ugye, hogy az 5. részben találjuk megírva a 17., 18. és 19. versekben. A jelzethelyen Isten igéje a következőképpen hangzik. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Ámen. Ámen. Hogy tovább itt győzhetünk a te közelségedben. Köszönjük, hogy a mi testvérünket is ide vezéreltet, ide irányítottad, ahol szolgálatát az igény keresztül betölthesse. Mindjárt örömére, de főképpen a te dicsőségedre történhesse minden, drága jó atyánk. Egyedben segítségünk továbbra is Szent Lelked által, hogy nem csak most, hanem az életnek minden egyes napjaiban, akik megösvertünk, akik elfogadtunk, és minden időben Szent Lelked által szeretnünk életet élni, hogy bármikor elszólítsz ebből az életből, vagy te összed, drága megváltunk, még többet találhatnánk, hogy befogadhassál a te országodban, ahol te vagy. Hallgassál meg, fogadjad el előtelen tiszteletalásunkat, és továbbra is a te megáldó és vesztetelő szereteted legyen és maradjon mindnyájunkkal most és minden időben. Amen. Szeretett a kérdés Istenem, hogy Jézus Krisztus van. Egy kis varga betűt írunk le most az igével kapcsolatban, ugyanis az énekek énekéből kellett volna igét olvasni az előirányzók, ezért van az szerint. Viszont, mivel tudtam, hogy az imaolaj ige is nagyon komolyan foglalkozik már a házasság kérdésével, és ez az egész nap, meg a hét a házasságra emlékezik arra az intézményre, ahogy Jéző testvérünk is mondta, amit Isten talált ki, rögtön a teremtéskor, már a teremtés után. Az embert úgy gondolta, hogy a házasság kötelékébe helyezi, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Azt is lehetne mondani, hogy lehetetlen az embernek egyedül lenni, ugyanis minden szép jellemvonásunk, minden szép élethivatásunk, amit Istentől örököltünk, amit tőle kaptunk, legyen a szeretet, hűség, szolgálatkészség, egyik sem valósítható meg, ha nem vagyunk legalább ketten. Tehát szeretni is csak úgy tudunk, ha van kit szeretni. Hűségesek is csak akkor lehetünk, ha van kihez hűségesek lennünk. Szolgálatkészek is csak akkor lehetünk, ha van kit szolgálni. Tehát legalább két emberre van szükség, hogy ezeket a nagyon szép tulajdonságokat, ezeket meg tudjuk élni a mindennapi életünkben. Na most, mivel a sátán, mint ahogy a testvérünk mondta, nagyon jó szót használt rá, ösztüzet zúdított a házasságra, ezért Jézus azt mondja, amikor tanít a helyi beszédben, hogy lehetetlenség az Isten útján járni, akár házasságban, akár más dologban, lehetetlenség járni az Isten útján, ha valaki nem tartja meg az Isten törvényét. És mikor ő beszél, akkor azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Vagyis, hogy betöltse, nem úgy betöltse, hogy ő eleget tesz a törvénynek, hanem az emberek meghoztak egy bizonyos törvényt, és ő még tesz rá egy lapáttal. Tehát betölti, többet ad annál, mint amennyit az emberek gondoltak, hiszen ha ezt az igényt tovább olvastuk volna, amit elolvastunk most reggel, akkor azt olvastuk volna, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, vagyis azt mondja, hogy eddig hallottatok egy törvényről, aminek volt egy bizonyos szintje, én pedig azt mondom nektek, és tesz rá még, és a házasság kérdésében is ugyanígy van, azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ezen a szinten, hogy ne paráználkodj, de én azt mondom nektek, hogy valaki már kívánságnak okáért tekinget, ez a helyes kifejezés, nem úgy egyszer rátekintett, aztán már oda van, hanem ha valaki figyelget, kívánságnak okáért tekinget egy asszonyra, már paráználkodott azzal az ő szívébe. Tehát Jézus, amikor a hegyi beszédben a törvényről beszél, arról, hogy megvan írva, az Isten törvényéből nem veszhet el egy jóta sem, akkor az ember segítségére siet, hogy akár a házasságban, akár más dologban, megmaradhasson az Isten útján. Nem véletlenül mondja majd később a Zsoltárira, hogy hogyan tarthatná meg az ember becsületesen az ő útját, hanem a te beszédednek megtartása által. Vagyis azok, akik gyakorolták magukat az Isten törvényében, azok rájöttek, hogy a bűnnek az a természete, hogy tönkre tegye az embernek a hitét, így kétségbe vonja mindazt, amit Isten mondott. Ezért akkor cselekszünk jól, és akkor teszünk jól, akár házasságban, akár más dologban, ha betartjuk az Isten törvényét. Egyszer egy diák azt mondta nekem, láttam, hogy ízeg mozog az órán, és aztán nem nagyon tetszik neki az, ami ott zajlik. Mondom, hogy a fiam, unom már ezt a dolgot. Azt mondja, hát igen, megmondja őszintén. Hát ez neki kicsit nem tetszik, azt mondja, mert... Mondom, mi a bajod neked a Bibliával, meg tudod mondani? És azt mondta, hogy ahogy nem szeged. A Bibliát is emberek írták, meg emberek értelmezik, ez a baj. Azt is emberek írták, emberek értelmezik. Én meg fordítottam egy kicsit rajta, hogy humorosra fogtam a dolgot, és azt kérdeztem tőle, hogy hát miért látod te már a Bibli neked írni? Hogy látod a bivajokat, hogy megállnak a stop távol előtt, aztán értelmezik azt a négy betűt, ami oda fel van írva? Hát világos, hogy emberek írták, hát senki nem ír a világon, csak az ember. Más senki nem ír ezen a világon, egyedül csak az ember, ki kellett volna írja. Mondom, mondd meg szerinted. Hát ezt meghúzta a vállát, mondom, azt mondd meg nekem még, hogy ki biztatott fel, hogy te ezt nekem már elmondasz, hogy a nagybátyám. Na mondd meg a nagybátyámnak is, hogy tudnék valakit, aki írni szokott a világon. Hát világos, hogy ember írta meg, ember értelmezi. Azért, mert mi kaptunk Istentől egy nagyon precíz szerszámot, amiben bele tudunk fogni egy ceruzát, hogy bele fogunk tudni egy krétát, vagy mit tudom én, milyen valamilyen alkalmatosságot, az agyunk meg visz hozzá, és megtanultunk írni, meg megtanultunk olvasni. Hát világos, hogy mi írtuk a Bibliát, és mi értelmezzük a Bibliát, de Isten a mi nyelvünkön beszél hozzá. Amikor az égő csipkebokorban megjelent a mindenható Isten Mózesnek, akkor azt mondta neki, hogy én vagyok az Ábrahám, az Izsák és a Jákob Istene. Érthető nyelven mondta el, hogy miről van szó. És amikor azt mondta valamelyik profétájának, bármelyiknek kezdve Mózestől egészen Malakiásig, mikor azt mondta valamelyik profétájának, hogy ezt pedig írd meg, akkor az pontosan úgy gondolta, hogy érthető emberi nyelven írja meg, amit a másik ember majd értelmezni tud, az idők végéig egészen addig még Jézus vissza nem jön. Ez nagyon is így van. Azért, mert a mindenható Isten így teremtett meg bennünket, hogy a törvények által és az ő írása által, a kijelentett ige által tudjon bennünket rendszabályozni, tudjon bennünket irányítani, mert ő első perctől fogva tudta, ha összeenged bennünket a gonosszal, akkor el fogunk bukni, ezt tisztán látta. Ezért adta a Bibliát, ezért adta a törvényt, ezért adta az ő utasításait, parancsait a számunkra. Testvéreim, amikor az ember lázadozik az Isten törvénye ellen, akkor nekünk azt tudni kell, hogy, és mondtam ennek a gyereknek is, annak idején a fiam, mondom, az emberek is törvény által élnek ezen a földön, nekünk is van egy csomó törvényünk. Annak idején volt egy, úgy ismerték ezt a törvénykönyvet, hogy a Hammurabi törvénykönyve, Krisztus előtt sok-sok évvel hozta Hammurabi ezt a törvénykönyvet, de van egy másik, egy Ur-Nammu királynak a törvénykönyve, még korábbi, mint a Hammurabi törvénykönyve. És azért lett egy könyv megírva, mert törvényeket kellett hozzanak, mert rájöttek, hogy az egymás mellett élés társadalomban nem működik, csak akkor, ha az ember engedelmeskedik bizonyos normáknak. Ezeknek a normáknak engedelmeskedni kell. Emlékezzetek vissza a testvéreim, amikor Dániel, ugye, Nabukodonozornak a fogságába kerül, akkor irigységből, gyűlöletből, annak az országnak a bölcsei összeesküvést kezdeményeztek Dániel ellen, és ő erre tudta, semmit sem nem tudta kifogni rajta, hogy hogy lehetne elejteni, ezért oda szaladtak a királyhoz, és a következőt mondták neki. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvaremberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Testvéreim, az emberek is hoznak olyan iratot, amire azt mondják, hogy ez megmásíthatatlan. Ezt nem lehet megmásítani. Az Úr Jézus mit mond? Azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanításait. Bizony mondom nektek, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Na most tovább! Ez már később volt. Jézus Krisztus korában ugye ott van Mária, hogy megszülje a fiát Jézus, és azt olvassuk, hogy törvény pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. És ezzelünk kellett cselekedni. Még annak a Máriának is útra kellett kelni, aki nem egy formi földi császárnak, hanem a mennyei királynak, a mindenható Istennek a fiát hordozta, a mélyében hordozta a szíve alatt. Neki is útra kellett kelni, mert egy olyan rendeletet adott ki Augustus annak idején. Tehát nem csak az Isten várja el, hogy megtartsuk az ő törvényét, az emberek is elvárják, hogy vannak törvények, amiket be kell tartani. Nem lehet másképpen élni és eljárni ezen a világon. Testvéreim, annak idején, majd amikor odaállunk, tudjátok, nagyon jó a Bibliának a egészségből, az összkontextusából, a Jelenések könyve foglalkozik vele leginkább, hogy amikor odaállunk majd Isten elő, akkor könyvek nyitatnak meg. Könyveket fognak megnyitni. És ami abban bele van írva, annak úgy kell lenni. Ha valakinek nem találják beírva a nevét az élet könyvébe, annak nem lesz része a Szentvárosban, soha nem megy be az Isten országába. És ezt nem lehet megmásítani. Ez egy olyan írás, mint Isten bármely törvénye, ami megmásíthatatlan. Visszaemlékszem, hogy amikor az autót hoztuk beiratni ide az országba, Hollandiából, bent álltam a Real Arena-nál a sorba, délelőtt 10 óra lehetett, és volt olyan kitétel a törvényben, ebben a regisztrációs adó törvényében, hogy volt egy olyan kiskapu, hogyha azt az ember követte, akkor regisztrációs adó nélkül be lehetett iratni a kocsit. Ott állok benne a sorban, és ott örvendezek, hogy na nem soká túl vagyunk már itt a reálén, aztán hál' Istennek, hát ugye a vékony pénző emberek azok örülnek neki, ha nem kell túl sokat fizetni. És 10 óra előtt vagy 5 perc előtt csak szaladnak, mondják, hogy leállítottak mindent. Most ebben a pillanatban adtak egy kormányrendeletet, mostantól kezdve fizetni kell a regisztrációs adót. És még voltak előttem, hogy 3-mal, átcsúsztattam volna rajta, de nem csúsztam át. Hát milyen borzasztó dolog volt, hogy valahol láthatatlanul hoztak egy törvényt, aminek a hatása itt is érvényesül ránk, akik itt állunk a sorban. Nos, a mindenható Isten hozott törvényeket az ő örökkévaló birodalmában, és annak a hatása érvényes lesz egészen addig, ameddig ember lesz a Földön, ameddig el nem kezdődik az örökké valóság, ameddig Isten minden egyben nem szerkeszt Krisztusban, egészen addig érvényben lesz, és nem lehet megváltoztatni. Testvéreim, hányan jártak már hasonlóban, hogy szerettek volna valamit elintézni, megváltozott a törvény, nem tudták úgy elintézni. Hányan voltak úgy a hét, pontosan a héten voltam. Elindultam, mentem volna az orvoshoz, telefonáltam a fisiérhez, kikértem a számot, hogy hanyadiknak megyek be az orvoshoz, mikor oda megyek az ajtón, azt hittem nem jól látom, megváltozott az egész óra rendjén. Nem is délelőtt volt szolgálatban már, hanem délután. Teljesen minden átváltozott, mert megváltoztattak egy rendet. Azt mondja Jézus, és minden annak megfelelően alakul. Azt mondja Jézus, hogy amit Isten kiadott az ő törvényében, abból egy jóta, egy pontocska soha nem fog elveszni. Az úgy lesz, ahogy oda le van írva, és úgy is lesz, testvére. Úgy is lesz. Ha hiszi az ember, ha nem, hányszor belebotlunk a saját magunk által hozott törvényekbe? Én is egy olyan pedagógus vagyok, aki benne vagyok az órarend készítő programba, és én meg egy másik tanár szoktuk az órarendet megcsinálni, és látom a kollégákon, hogy félreáll az orruk, amikor olyanok megváltoztatjuk az órarendet, nincs, mert muszáj megváltoztatni, mert megváltozott valami. Most Isten nem változtat, Isten úgy hagyja azt, amit ő észre, neki azért nem kell változtatni, testvéreim, mert ő soha nincsen úgy, mint az ember, hogy gondolkodik, hogy jó, most hogy is kéne csinálni, mert megváltozott valami. Ő előre tudta az összes változásokat, és az ő törvényeik már annak megfelelően hozta ki. Csak az emberek írnak olyan rendeleteket, amiket át kell gondolni. Ugye látjátok televízióban, halljátok a rádióban, Bukarestben, micsoda tüntetések meg a nagyvárosokban. Mert éjszaka hoztak ki egy rendeletet azért, hogy saját magukat megpróbálják legalizálni a törvénytelenséget, meg a koronságot. És ugye az ember hát nem tűrheti, mert van lelkiismereti szabadság is, és mennek, hogy változtassák meg a törvényt. De ha nem változtatják meg a törvényt, testvéreim, akkor valóban életre kell a gonosz. Tehát az ember érzi a saját bőrén, hogy a törvénynek érvényesülni kell, mert a törvényen kívüli cselekedetek azok tönkre teszik az ember, tönkre teszik az egymás mellett való élést. Na most, testvéreim, az Isten törvényei nem ilyen. Az Isten törvényei jók, és mikor azt mondjuk, hogy jó, akkor nem csak egy egyszerű szót mondunk, magyarul azt szoktuk mondani, hogy jó a cipőm, mert nem megy bele a víz. Vagy azt mondtam, hogy mit tudom én, jó a marha pörkölt, mert nem olyan nehéz, mint a tiszta, hogyha tisztahoz teszik az ember. Sok mindenre mondhatom, hogy jó, viszont mikor az Isten törvényeiről van szó, mikor a héber nyelven azt mondja a Biblia valamire, hogy jó, akkor az nem csak annyit jelent, hogy nem esik bele az eső, nem csak annyit jelent, hogy valamilyen egy dologban jó, hanem figyeljétek meg, mikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten törvényei jók, akkor a következőkre gondol. Az Isten törvényei életpártiak. Életpártiak. Én valamikor úgy gondoltam, testvéreim, mikor olvastam az Isten törvényét, a 10 parancsolatot, úgy gondoltam, hogy fú, azért meg van itt korlátozva az ember rendesen. Testvéreim, az Isten törvényei nem korlátok. Az Isten törvényei védelmet nyújtanak, kerítések, hogy nem arra való, a törvényt Isten nem azért adta az embernek, hogy ha kimászna rajta, milyen boldog lenne, hanem hogy a gonosz ne jöjjön be, ameddig én belül maradok abban a kötelékben, amit Isten ad, addig nincs probléma. Ameddig a szexualitása az embernek belül marad a családon, addig nincs semmi baj. Abban a pillanatban, amikor átmászik a kerítésen, onnan kezdve minden lehetséges. És milyen furcsa, testvéreim, hogy az ember azt gondolja, hogy hányan beszélgette a vasút? Hát ameddig tűrjek ennek az asszonynak, vagy ennek az embernek, hát nem érdemes, hogy így csinálni, aztán nyitott házasság, egyik meg egyik fele, egyik másik meg másik fele. Rendben van, ezt el tudja dönteni, mert szabad akaratot adott neki az Isten. De hogy mi lesz ennek a következménye, azt arról nem tudom. Hogy mi lesz a következménye, nincs hatalmában. A következménye felett az embernek nincs hatalma. A döntésen felett van. Megteszek valamit, vagy nem teszek meg valamit. De hogy utána mi következik, azt már nem tudom kiszámítani. És ha a gonosznak az útjára, a gonosz futószőnyegére lépek, Onnan kezdve a gonosznak is megvan a saját törvényszerűsége, ami érvényesülhet az életemben. Tehát az Isten törvényei azért jók, mert életpártiak. Pártolják az életet, támogatják az életet. Pontosan, fontosan, tökéletesen, megfelelőek, ezért hasznosak, és örök érvényűek. Isten soha nem fogja a törvényét megváltoztatni, mint ahogy már beszéltünk róla. Ezért az ördögnek a legfontosabb, legnyomorultabb tevékenysége, ugye, ahogy mondta a testvérem, hogy ösztüzet zúdít a házasság intézményére, ösztüzet zúdít mindenféle erkölcsi vonatkozásra, amit Isten az embernek adott, és amit Isten az embernek, ahogyan mutatta az utat az embernek, hogy hogyan kell éljen. Az ördögnek a tevékenysége tulajdonképpen ékverés. Éket akar verni az Isten törvénye és az ember közé. Hogy az ember nehogy véletlenül engedelmeskedjen a törvénynek. Miért? Mert az ördög tudja, testvéré. Ameddig az ember az Isten törvényének engedelmeskedik, addig neki semmiféle hatalma nincs az ember felett. Ameddig én azt teszem, amit Isten mond, ameddig megmaradok az Isten törvényei, keretei között, addig az ördög nem tud velem kérni. Ezért ő azt akarja, hogy én hagyjam el, éket akar venni én közé, meg az Isten törvénye közé, én tegyek úgy, mintha hányszor lehet hallani, és mondja, ki tudja ezt betartani? Hát aki nem tudja betartani, az már átmászott a kerítésen, az a bármi megtörténjen. Na most, igaz testvéreim, hogy senki nem ismeri azt a vitát, ami lezajlott az első Ádám és Éva és a sátán között. Ott nem volt vita. Ott nem volt vita. Nem volt vita, egyszerűen. Azt mondta az ördög, hogy nem haltok meg, hanem olyanok lesznek, mint az Isten, és nem volt vita. Ha vita lett volna, akkor úgy lett volna vita, hogy Éva azt mondta volna az ördögnek, hogy várj csak. Megyek. Jó, a férjemet ismer. Itt van egy kis gond. De nem volt ilyen. Vagy azt mondta volna neki, hogy az ördög, de nem haltok meg, de hogy haltok meg. Azt kellett volna mondani, hogy te meghalunk. Mert Isten azt mondta. Mert ez egy kijelentés. Isten nem változtat. Azt mondta, hogy meghalunk, akkor az az igaz. Nincs ilyen. Nem tud senki. Nem volt. Egyszerűen. Az első emberpár nem vitatkozott az ördöggel. Meghallgatta, amit mondott, meggondolta és cselekedett. Jött az utolsó Ádám, Jézus. Őt is megtámadta az ördög. Emlékeztek Jézus, hogy vitatkozott az ördöggel? Azt mondta, megvan írva. Minden alkalommal. Nem teszem, amit te mondasz, azt én nem teszem, mert megvan írva. Az első Ádám nem vitatkozott. A második Ádám, az utolsó Ádám vitatkozott. Ezért maradt meg. Ezért nem tudta kikezdeni az ördög. Ezért nem tudta megfertőzni az ördög. És téged se tud meg engem se, ameddig én azt mondom, hogy na ezt azért, ezt én nem fogom megtenni. Így mondja az Isten törvényed, nincs veled mit kezdje az ő. Abban a pillanatban, amikor az Isten törvényének a kerítésén, a hatásáig átmászol, abban a pillanatban ráront a pokol. Ez csak időkérdés. Testvéreim, a törvény az tulajdonképpen, ha most elolvasok egy törvényt, most kihoztok egy ez csak egy írás. Ha leírom a törvényt, azt mondom, ott van a 10 parancsolat, ne ő! Ez csak két szó. Ne ő! Végre teszünk egy felkiáltójára, egy mondat, hogy felszabítom. Hát igen, igen. De a törvény a betűn túl, az íráson túl, a szavakon túl, ott olyan törvényszerűségek vannak, amik a valóságban hatnak. Tehát tisztelnem kell az írás, a törvénynek a betűit, mert nem csak annyi van, amennyi oda van írva, hanem ez egy hatalmas rendszer, egy hatalmas élő rendszer takar olyan hatásokat, amiknek kihatása van a mindennapi életünkre. Nem csak annyi, hogy oda van írva, olyan, mint a 10 parancsolat. És ugye azért kell a 10 parancsolat, Isten azért adta a 10 parancsolatot, testvéreim, mert ő tudja a bűnnek a természetét. Azt mondja, hogy a bűnnek rád van a vágyódása. És azt is tudja, hogy mivel meg vagyunk fertőzve a gonosszal, tudjátok testvéreim, milyen az, hogy bennünk van a gonosz? Olyan, mintha lenne egy ilyen horogszerű valami bennünk egy gonosz, és ott van állandóan, ahogy fordunk, bennünk van a gonoszságnak egyfajta kapocs, bennünk van a gonosz, és a másiknak a gonoszságával össze tud kapcsolódni. Ezért van az, hogy a gonoszság gonoszságot szűr. És ezért van az, hogy az emberek tudnak szövetkezni a gonoszban. Ezért van az, hogy a gonosznak rám van vágyódása, én meg kísérthető vagyok a gonosz által, mert hogy megfertőzött bennünket a sátán, van bennem egy kampó, amivel bele tudok kapaszkodni a felkínált gonoszba, amit felkínál a másik ember. Felkínál egy csoport, felkínál egy helyzet, felkínál egy, mit tudom én, milyen erőviszony, amivel találkozom. Ezért a Jóisten tudja, hogy a bűnnek ránk van vágyódása, és bennünk pedig van kapcsolópont. A háborúban úgy mondták ezt annak idején, mikor egy idegen területet szerettek volna elfoglalni, akkor kémeket, diverzásokat beküldtek az illető területre, úgyhogy nem vigyék észre. Akár ejtőernyővel beejtették az illető helyre, vagy valamilyen alagúton, vagy ha tudtak olyan rendszert, hogy be lehetett menni, akkor belopakodtak az ellenségnek a területére, és ott kiépítettek egy hídfőállást, úgy hívták ezt, hídfőállást, ahol már volt egy pont, és amikor ezek aztán megindultak az offenzívával, akkor számíthattak arra, hogy ott már találnak egy barátállást, egy olyan valamit, ami segíteni fogja őket abban, hogy elfoglalják az illető területet. Most amikor az ördög az éteni kerülő bennünket rászedett a lázadásra, kiépített bennünk a gonosznak egy hídfő állását, és mindannyiunkban ott van a vágyakozás, ott van az affinitás a gonosz felé, vagyis alkalmasak vagyunk arra, hogy kísértsen bennünket a gonosz. Ezért kellett Isten adja a 10 parancsolatot. És a 10 parancsolat, ha elolvassuk, testvéreim, ugye az első 4 parancsolat az ember és Isten közötti viszonyt rendezi, utána pedig az ember és ember közötti viszonyt. És olyan csodálatos a 10 parancsolat, testvéreim, olyan tökéletes a 10 parancsolat, hogyha az ember annak minden egyes parancsolatát megtartaná, és attól nem térne el, ha mindenki megtartaná a 10 parancsolatot, és senki nem térne el tőle, holnaptól kezdve az összes rendőr, ügyvéd, katona elmehetne végleges szabadságra. Gondoljátok végig, nem lenne tovább szükség se ügyvédre, nem lenne tovább szükség se rendőrre, se katonaságra, se semmire az égvilág. Amiért? Hát az emberek nem lopnának, nem hazudnának, nem paráználkodnának, nem kívánnák egymás dolgait. Szeretnék az Istent, azzal kezdenék. Szeresd a te uradat is. Nem lenne bálványimádás a világon, abban minden rendben lenne, csak a 10 parancsolatot kellene. Ezért Amerika Egyesült Államok, testvérei, amikor az első 13 sok rosszat mondanak Amerikára, és igaz, nagyon sok rosszat lehet rám mondani, de a mindenható Isten számon tartja azt is, hogy ez volt az egyetlen állam eddig a világon, ahol a 13 ország, akkor még csak 13 volt, amikor megalakították az Egyesült Államokat, a 10 parancsolatra építették fel az alkotmányukat. És a törvényhozási épületeknek az aulájában, a fő aulában, nagyon sok helyen, szinte minden államban, a legfelsőbb bíróságon, az államok legfelsőbb bíróságában, a törvényhozás testületének a hatalmas termében, a nagy aulában ott volt egy hatalmas, egy gránit tömb, és belevésve a 10 parancsolat. Oda jutott az Egyesült Államok, hogy évekkel ezelőtt már. Jöttek, kiverték a falat buldózerekkel, kihúzták. A muzulmánokat sérti, hogy ott az egyörök igaz Istennek a 10 parancsolata van benne. Testvéreim, amelyik ország az Isten parancsolatait nem veszi figyelembe, mint mond Jézus, lehetetlen, hogy egy jotta, vagy egy vesző elveszem a törvényből. Ha pedig én teszem félre a törvényt, akkor nem csináltam egyébet, mint az összes kerítést lerontottam, és az egész pokol rá fog rontani. És már látszik az eredmény. Már látszik. Oda jut az ember testvérén, ha nem tartja meg az Isten törvényét, hogy a végén teljesen sublimálódik, felbomlik az embersége. Felismerhetetlen lesz az ember, embertelenné válik az ember, mert istentelenné válik. Honnan már egyszerű. Azt mondja Nehémiás proféta, ezzel fejezem be néhány negatív példátokat, és utána pozitív. Ők azonban engedetlenné váltak és föllázadtak ellened, mert törvényednek hátat fordítottak, prófétáidat meggyilkolták, mert intették és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. Másik hely. Intetted és törvényedhez akartad téríteni őket, de ők gőgösek voltak és nem hallgattak parancsolataidra, hanem végkeztek törvényeid ellen, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk pártütően hátat fordítottak, nyakaskodtak, és nem engedelmeskedtek. Másik helyen. Hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették törvényedet, és nem figyeltek parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket. És azután testvéreim, azt mondja az írás korintusi levélben, már az új szövetség. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül az Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Vagyis nem a felekezet fontos, hanem az, hogy megtartod az Isten parancsolatait, vagy nem. Azt mondja a Zsoltár 119.29. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Abban telik kedvem Istenem, 40. Zsoltár, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed a szívemben van. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre. Testvéreim, engedelmeskedjünk a mindenható Istennek. Szeressük őt tiszta szívünkből, tiszta lelkünkből, minden erőnkből. Mert az ő törvényeivel körülvett bennünket, az ő törvényeivel megáldott bennünket, és ha megmaradunk ezeken a korlátokon belül, nem árthat nekünk a gonosz, és az Isten megmásíthatatlan törvénye miatt, amikor majd a könyvek kinyittatnak, akkor ott találjuk a nevünket benne, a bárványnak az életkönyvébe. Amen. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntünk mindenkit a Jóisten házában. A testvérek közül néhányan tudták régen, hogy hova indulok, és köszöntötték a kedves testvéreket. És én is azt kívánom szívemből, hogy mi, akik ismerjük a mindenható Istennek az törvényeit és a parancsolatait, és tudjuk, hogy ezek valóban jók. Aki megpróbált már engedelmes is lenni, meg engedetlen, az tudja a kettő között a különbséget. Hát én az egyik vagyok azok közül, akik engedelmeskedtek is, meg nem is, aztán megint engedelmeskedtek is. Hát meggondolandó testvéreim, hogy az ember szembe menjen azzal, amit Isten megmond az ő igéjében. Mert azt mondta nekem egy fiatal ember, Eve úrgyán persze, hogy hát Fügyek bácsi, én úgy szeretnék csinálni, mint Fügyek bácsi. Hát egy kicsit bolondozott a világban, és aztán majd utána visszajött. Mondtam neki, hogy én mondtam, tudod, ez, amit te így elmondod, ezt mondom, hogy ilyen nagyon emberi meggondolás. Mert mondom, látod, a jó Isten olyan kegyelmes volt hozzám, hogy megengedte, hogy volt még ide visszakanyarodni. De mi lesz akkor, mondom, ha neked csak arra lesz időt, hogy kimész a világba, és nem lesz idő, hogy visszajönni. Erre számítani nem lehet. Szerintem ennél komolyabban kell gondolkodni. Én amikor mondom, kicsavarogta a világ, nem gondoltam ezt így végig, hogy te elmondtam. Te már zsidó vagy, mondom, te már számítgató. Úgyhogy testvéreim, sokkal jobban teszünk. Mondom elsősorban magamnak, aztán meg mindazoknak, akik még dönthetnek meg, akiket érint, hogy sokkal jobb az Isten uralmi körében megmaradni mindenféle tekintetben. Amen.